Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, het is volop feest in Krakenburg met queer bondage en sock wrestling en zometeen een hele leuke band. Nog meer muziek. Maar we gaan nu eerst even een korte pauze doen en dan gaan we naar het Museumplein. Waar Soto Festival weer... hallo. Ja, ik ga wel weg even nu, maar ik kom zo weer terug. Oké. Tenminste, dat zou kunnen. We zullen het zien. We gaan eerst even naar het Museumplein, waar Soto Festival een evenement organiseert in De Koon. Dat is dat prachtige kunstwerk voor het Stedelijk Museum. En daar gaan een aantal acts optreden, waaronder Choco Moene met een contrabassist. Frank Vis treedt op en nog iets met een klokkerspel of zo. Dus als je nou een leuk avontuurtje wil in de stad, dan kun je naar het Museumplein en anders kun je gewoon lekker naar Krakenburg. Want hier gaat het nog een tijdje door. En tot zo. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Pattepoe, want er komt altijd meer.